Jo et dic una cosa, si ara em fessin fer un rànquing de les cançons que més m'agraden de RAC 105, jo crec que aquesta estaria possiblement entre els 10 primers, segur. I pot ser que entre les 5 primeres, eh? També t'ho dic. Katy Perry. Música house, de qualitat, elegant, que ens encanta. Es diu Lifetimes. Uau. La teva música. Amb Arnau Mulet. Vai, amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 4 de la tarda. Més música, més bon rotllo, més ritme. És el lloc correcte, el lloc adequat. No marxis. Aquest és el resum, eh? De seguida passa per aquí els Búhos amb la seva cançó Actitud al costat de Munt DJ i de Fractal. Però abans, Milky Chance. Aquesta és una molt bona proposta que es diu Living in a Haze. Color tonight, all night. I'm gonna shake it like the thunder tonight, all night. Dreams up in my head, how far can I get? I hope it's not too late to die, 'cause I feel like I've been blowing under. Life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing. Gonna wear my favorite color tonight, all night. I'm gonna shake it like the thunder tonight, all night. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing, playing. Ei, hey, aquí Guillem Soler de Búhos per tota la família de RAC 105. Em fa molta il·lusió que escolteu aquesta cançó Actitud i sobretot que en tingueu per afrontar els problemes de la vida. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. A sobre viscut tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida.

mai dame bag en cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Para mi papa, la Marina está morena. A Fantina fa una trena. Era la que li van darrere. S'imaginen fent la peli. A part si en suau la crema, el cot amb una fricció, cultruletes i la crema. Sortim al balcó, m'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Pantina fa una trena. RAC 105. Ep, sóc el tipus directe de línia directa i vull aprofitar per fer una crida. Quan tindrem geolocalitzadors que ens diguin on és el comandament de la tele o les claus de la moto? Aviat, espero. El que sí pots geolocalitzar en temps real amb l'assegurança de moto de línia directa és la teva grua. I a més, t'estalvies uns bons calés. Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. Mira, l'altre dia estava somiant que reformava la casa dels meus pares i just quan anava a tirar a terra l'envà de la cuina em trobo la meva germana pintant l'escala. Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem. Ja hem parlat de posar una barbacoa al jardí per tota la família. Mare meva, quin somni! Perquè els teus somnis són més grans quan els comparteixes. Aquest 7 de setembre, sorteig extraordinari de Loteria Nacional amb 105 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. De roca a roca... I tira que toca! La Marina Tòmol! I aquest cap de setmana toca... La Roca del Vallès! El dissabte 7 de setembre, la Gira 105 fa nova parada a la Festa Major de la Roca del Vallès. L'Ernest Codina i l'Enric Pont faran tremolar la carpa de Festa Major de la plaça Sant Jordi amb els èxits del moment. T'esperem a la una de la matinada! Què, Ernest? Estàs a punt? La pregunta ofèn, Enric. Jo a tu no et fallaré mai i a la Roca tampoc. Ens veiem aquest dissabte! Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Hoy a Pablo le apetecía escuchar tecno. RAC 105. RAC 105. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. You want ringing the bell and nobody's coming. Aquí el Harry Styles, que algun dia, ja t'ho dic, ens hauria d'ensenyar quin és el seu truc, quin és el secret perquè tot el que produeix sigui un èxit rotund. Aquí tens un bon exemple, una cançó que es diu Acid Was i que sona per tot arreu, eh? La teva música. Va, i ara Jason Derulo amb un clàssic. Mira, es presenta ell. Jason Derulo. Que és que ho posa fàcil. In My Head. Come on. Everybody's looking for love. Oh. Ain't that the reason you're at this club? Oh. You ain't gonna find a dance with him. No. I got a better solution for you, girl. Turn it up. Don't

Quina autèntica meravella, Ed Sheeran ens ha fet aquesta grandíssima cançó que es diu Celestial. Cançó que ja té uns quants mesos, fins i tot anys, eh? Però que, escolta, és una autèntica obra mestra i per això forma part de la teva música, forma part de RAC 105, forma part d'aquesta santa casa. Ens encanta. Let's go! RAC 105. Camí de dos quarts de cinc de la tarda. Novetat de Shawn Mendes. Everything hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Don't know why. I don't know why. I stepped off the stage with nothing left. All the lights were fucking with my head. But here I am singing songs again. Still a kid. Sometimes I still cry out for my mother. Why? I don't know en 5 Barcelona. Escoltes RAC 105. Però només ens escoltes? Segueix-nos a l'Instagram i mira les nostres cares, les festes que fem, els nostres artistes, els famosos, pel·lis, sèries, curiositats i molt més. No podràs canviar d'emissora. Perquè RAC 105 no només s'escolta, també es veu. RAC 105 amb Bernau Molet. Hold on to your time. Weekend directament des del Canadà amb aquesta grandíssima cançó que es diu Take My Breath, una de les seves propostes més importants i que encara a dia d'avui segueix sonant amb moltíssima força a tot arreu i aquí també, evidentment, RAC 105. Va, que en tenim més. RAC 105. Una de les primeres que ens va presentar la meravellosa Dua Lipa, a partir d'aquí tot va anar cap amunt. A dia d'avui és una de les divas del pop, eh? Això es diu New Rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two. Kick him out again. Free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I got no rules, I count him. Practice makes perfect. I'm still trying to

Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat, com un esbós de llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb altres plans per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar, tu m'has faltat sempre. I cridaré fins que mori la veu, que som ocells al vent, sortint d'un llarg hivern. Bon dia, adéu, com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, en la patia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar, tu m'has faltat sempre. I cridaré fins que mori la veu, que som ocells al vent, sortint d'un llarg hivern. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, i en aquell moment vam començar a viure. Déu-n'hi-do, els Catarres, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Començar a viure. Moltíssimes ganes d'escoltar-la el dia 22 de setembre. Perquè Enric Font, bona tarda. Hola! Saps què tenim el dia 22 de setembre o no? Digue-m'ho! Doncs tenim la Mercè de RAC 105, sí senyor! Oh my God! I saps quins grups venen o vols que te'ls digui? Digui. Doncs mira, tindrem els Catarres, que són els que acaben de sonar, però també tindrem Escorpió, sí senyor, Miqui Núñez i La Fúmiga, directament des del País Valencià. Escolta'm, sí, sí. Que motivat el tio. Bueno, en fi, moltíssimes ganes, eh? Platja del Bogatell, gratis! Per tant, ja podeu anar reservant el vostre lloc. Jo aniria ja cap allà a la platja a reservar una de les primeres files perquè hi haurà moltíssima gent a partir de les 7 de la tarda. Enric Font, el que passa ara a partir de les 5 és que t'hi poses tu, no? Doncs sí. I què faràs aquesta tarda? Avui molta atenció perquè hi ha concurs! Home, alegria! Que ens agrada regalar cosetes, sobretot quan jo no em deixo calés, eh? Això està bé. És que si ho paguessis tu, seria com... Bueno, en fi, no sé què regalaries, però potser... Bueno. Alguna tassa, no? Alguna cosa així. Què regales, per cert? Avui, després t'ho explicaré. Ah, no m'ho vols dir, eh? No vull avançar. Mantenim l'atenció. Sí, és una cosa xula. Doncs tothom atent a l'antena de RAC 105, perquè d'aquí una estona descobrirem quin és el regal que s'amaga a la tarda, aquí al Ja Tardes del senyor Enric Font. Va, jo m'acomiado, eh? Salutacions a l'Arnau Molet, ha estat un plaer i tornem demà a partir de les 2 del migdia. Et deixo amb Bruno Mars i amb aquesta que és la cançó mandrosa. Only the laser song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Quick to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I

tot m'ho gasto, el diumenge no se'n soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansar com he sabut. Seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. Quina bogeria, no? Sí. La bogeria que ens porta Mamaduixa amb temes com aquest que ens encanten, ens flipen i ens carreguen les piles. Que chévere, eh? Sí, vinga, va, fot-li. Ole! 3 minuts que passen de les 5, després de l'Arnau Mulet, el tio que ha tocat el 2, però d'una manera rapidíssima. Podria anar a les Olimpiades, eh? Una cosa... Vinga, jo mateix, l'Enric Font, fins a les 9, que estem 4 horetes compartint bona música, repassant aquests missatgets que aneu enviant, que m'encanta això, sí, perquè tu ets el protagonista, ja t'ho sabe, no? Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp, envia'm nota de veu, explica'm el que vulguis. Envia el teu missatge al 608-7171-41. Vinga, 608-7171-41, vinga. Avui, almenys, no m'he mullat, veus? Avui... Ahir vaig quedar com un ànec, es queda curt. Ai, mare. Va, i molta atenció, perquè ja ho hem avançat. Avui tenim concurs. Sí, xulo, xulo. De seguida t'explico en què consisteix, què regalem i què has de fer per aconseguir el premi. Avui estarà molt xulo, la veritat. Sí, molt, molt, molt, molt. Ara sí, encetem la maquinària i ho fem amb propostes d'aquelles dolcetes, saps? Aquelles tendres que... Oh! Pell de gallina, pell de gallina. Sí, sí, sí. Proposta de Surf Maze al costat d'Emily, versionant un tema molt mític, que l'han versionat, sí, i l'han rebatejat com I Love You Baby. Oi. I love you baby, and if it's quite all right, I need to baby. Just to me. Ja tardes. A posar la cançó. Sí, sí, ara vaig. Ja tardes. A RAC 105. 608-71-714. Com estem, Enriquet? Va, punxes algú mogudet. Va, som-hi. All of his life. A l'Enric Font que a la teva parella. No. T'hauria de caure la cara de vergonya. I tant, però moltíssimo, Molt, però molt. Ja tardes. Recinca, no? A RAC 105. Ostres, que fort. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. És la proposta dels Imagine Dragons, tot un èxit. Sense cap mena de dubte, aquest Enemy que ens agrada repassar. Oi, Gil, ja tardes, home. 11 minutets de les 5. Hello a tots, eh? Què tal, com ho portes? Hola, Enric. Hey. Va, molta atenció, perquè avui al Ja Tardes et portem al teatre. Sí, bé, concretament, al Teatre Borràs. A veure Turisme Rural, home. La nova comèdia de Jordi Galceran i Sergi Belbel. Molta atenció perquè tenim entrades dobles perquè el dissabte 21 de setembre gaudeixis d'aquesta obra que ens submergeix en una història d'una parella urbanita que vol passar una nit romàntica en una casa rural, però es trobaran enmig d'una espiral de situacions inesperades que els portarà a replantejar-se les seves decisions vitals. Té pinta, té molt bona pinta això, eh? Això mola, mola, mola, mola. Doncs molta atenció, perquè avui doncs parlarem d'això de turisme rural. Home! Ole, ole, ole. Va, molta atenció, perquè si vols guanyar aquestes dues entrades per gaudir el dissabte 21 de setembre de turisme rural al Teatre Borràs, només m'has d'explicar on aniries, eh? Si poguessis escapar-te a qualsevol lloc de muntanya o poble rural ara mateix, eh? On aniries i per què, clar. Ja saps, nota de veu al WhatsApp. Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Exacte, vinga, va. Entrades dobles per anar a veure turisme rural al Teatre Borràs. Ah, si poguessis escapar-te ara mateix a qualsevol lloc de muntanya o poble rural, on aniries i per què? Ja comencen. Ja comencen. Però el per què és important, eh? 608-71-741. De seguida repassarem aquests missatgets per poder aconseguir aquestes entradetes per anar al teatre. Jo crec que és un bon pla per un dissabte, eh? I nosaltres que seguim motivant amb bones propostes d'aquestes mogudetes com la que ens porten Stay Homes, Todo lo que me queda por vivir. Me he olvidado de todo lo que dije. Ya he llorado y ahora son cicatrices que no se ven. No importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Viejo, para lo que venga luego. Y si no vemos el final, da igual, si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Y no te imparas, Zeta.